Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. İmam Müslim'in hazırladığı Sahih Müslim'in muhtasarından geçen hafta 10 hadis okumuştuk. İman bahsinde 10 hadis. Bugün de hadislerin kısa oluşundan dolayı inşallah 15 hadis okuyacağım. Kitabımızdaki 17 numaralı hadis, tevhid üzere ölen kimsenin kesinlikle cennete gireceği. Ebu Hureyre veya Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste, Tebuk gazvesinde insanlara şiddetli bir açlık isabet etti. Ki az önce bahsetmiştim, isabet olduğu her iki mevzunun bir arada zikredilmesi. Tebuk gazvesi insanların, Müslümanların daha doğrusu çok sıkıntılı olduğu, kıtlığın fazla olduğu bir döneme denk geldi. Bu gazve savaş esnasında şiddetli bir açlık insanlara isabet etti. İnsanlar muhtaç oldular. Bunun üzerine insanlar Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, ey Allah'ına söyle, bize izin ver de bu binek olarak kullandığımız develerimizi boğazlayalım. Böylece hem onun etini yeriz hem de yağından istifade ederiz. Yani yağda uzun süre muhafaza edilip de istifade edileceği için o da bize katkıda bulunur. Ki dinç oluruz, güçlü oluruz, düşmana karşı zayıf olmayız diyerek bir hayrı istediler. Aleyhisselatü Vesselam da çaresizlikten öyle yapın buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh çıka geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki, ey Allah'ın Resulü, eğer bu söylediğin şeyi yaparsa insanlar binimizdeki hayvan azalır. Öyle yapacağına sen şöyle yap. Bu insanlara ellerinde mevcut bulunan yiyecekleri bir yaygı üzerine getirip bırakmalarını iste. Sonra da o yaygıdaki yiyecekler için sen Allah'ın peygamberisine elçisin. Bereket iste Allah'tan. Umulur ki Allah-u Teala onlar vesilesiyle bize bir bereket verir de develerimizi kesmek zorunda kalmayız, dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, evet doğru söylüyorsun diyerek bir deri yaygı istedi. İnsanlara da haber verdi ki elinizde ne var ne yok getirin. İnsanlardan bir kısmı bir avuç bir şey getirdi. Bir kısmı bir avuç bir şey getirdi. Bir kısmı başka bir şeyler getirdi. Ne var ne yok toplandı. Az bir şey toplandı ortaya. Aleyhisselatü Vesselam o toplanan şeylerin bereketi için Allah Azze ve Celle'ye dua etti. Sonra da artık kaplarınızı getirin, yiyecek kaplarınızı, ne varsa doldurun dedi. İnsanların hepsi kaplarına yiyeceği koydular, hepsi doldurdular. Ne kadar yiyecek koyacak kap varsa hepsini doldurdular. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle koyduğu bereket sebebiyle ve tek kap bırakmadılar, yiyecek doldurmadıkları. Sonra da yediler, bolca yediler, doydular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın üzerine dedi ki, Allah'tan başka ilah olmadığına benim de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Eğer bir kul bu iki şahitliğe şahitlik ederek Rabbine kavuşursa cennetten alıp olmaz. Yani cennete girer. Yani her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'dür diye inanır buna şahitlik ederse eninde sonunda mutlaka cennete girecek. Çünkü o kalbinde en az hardal tanesi kadar iman taşıyordur. Bu sebeple yaptığı ameller oranında Allah-u Teala'nın da dilemesiyle şirk koşmadan gitmişse direkt cennete girecektir. Cennete mutlaka girecektir. Yok şirk amel veya büyük küfürden bir ameli varsa ve salih amellerde bu amel kötü amellerin silecek oranında değilse, yani terazisi, nakit terazisi ağır gelmişse bu durumda cehenneme girecektir. Allah affetmezse eğer. Ama mutlaka o cehennemden çıkacak, cennete girecektir, cennete girmekten alıkonulmayacaktır. Çünkü La İlahe İllallah Muhammed Resulullah'a şahitlik etmiştir. Tevhid ehli elinde sonunda cennete girecektir. Ama azap görerek, ama azap görmeden. İkinci hadisimiz, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak da, Peygamber olarak da Muhammed'den razı olan kişi mümindir. Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasıdır. Onun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanın tadını Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak da Muhammed'den razı olan kişi tatmıştır. Bunun tadına varmıştır. Bir müddet sonra, birkaç hadis sonra buna üç hasret taşıyan kişi iman tadını almıştır diye söylüyor. Orada biraz daha teferruatına, izahına değinelim. Üçüncü hadisimiz, imanın şubelerini ve adedini zikretmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman 70 küsur veya 60 küsur şubedir. İmanın en eftali, en üst basamağı La ilahe illallah demek, kalbiyle inanarak ve manasını bilerek La ilahe illallah demek. En aşağısı, en alt seviyesi ise yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermektir. Aynı zamanda haya, yani utanma duygusu da imandan bir şubedir. İmanın şubelerinden bahsederken ben demiştim ki de gene tevhid dersinde size, iman bir asıldır, ağaç, ağacın orta gövdesidir. Onun kolları vardır, dalları vardır. Dallar da biliyorsunuz alttan, dipten başlar, üste tepeye kadar çıkar. İşte iman böyle bir ağaca benzetirsek, onun en alt dalı, en üst dalı bize bildirilmiştir. En alt dalı insanlara eziyet veren bir çalıyı, çırpıyı veya insanlara üzüntü verecek, sıkıntı verecek herhangi bir şeyi yoldan gidermektir. O bir tükürük de olsa veya bir taş da olsa, bir çalı parçası da, diken parçası olsa onu gidermektir. En üst dalıysa manasını bilerek ve kalben inanarak La ilahe illallah demektir. Bu 60 küsur veya 70 küsur dalın arasındaki şubeler, dallar ise bu iman kısmında gelmektir. İşte onlardan birisi mesela. Haya imandan bir şubedir. Belki 3. şube, belki 5. şube, belki 98. şube. Ama şubelerden bir şubedir. Dallardan bir daldır. O iman ağacının dallarından birisidir. Dolayısıyla haya imandandır. İmandan bir kısımdır. İslam'ın en özlü tanımı nedir? Süfyan bin Abdullah es-Sagafi radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden sonra bir daha kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyin ve bana yeterli olsun diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a iman ettim de sonra dost doğru, her şeyde dost doğru. Bunu yaparsan artık başkasına İslam nedir, ben ne yapacağım diye sormana gerek yok. Allah'tan başka ilah yoktur de Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. İmanında doğru ol, amelinde doğru ol, muamelatında dost doğru ol. Yani dinin öğrettiği hal üzere. Hani cevami-ül kelim dediğimiz az sözde çok şey ifade ediliyor diye işte bu. Dost doğru ol. Öyle bir dost doğru ki başka bir şeye ihtiyaç duymayacak şekilde dinin gereklerini yerine getir. İşte bu sana yeter. Demek ki doğruluk, her hususta doğruluk imanın şubelerinden birisi. İslam'da hangi işlerin faziletli olduğuna dair bab, bununla ilgili iki tane hadis var. İkisi de Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Bunların ilki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi davranışı daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen ve tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermendir. Demek ki yemek yedirmek İslam'ın en güzel, en hayırlı amellerinden ve aynı zamanda imanın şubelerinden birisi. Aynı zamanda selam vermek, tanıdık tanımadık ayrımı yapmadan selam vermek de gene bu şubelerden bir kısmıdır. Aradaki o şubeleri dolduruyoruz bakın, hadisleri okuyarak. İbn-i Amr radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen bu ustaki ikinci hadis ise, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu, güvende hissettiği, kendini güvende hissettiği kimsedir. Öyle bir Müslüman ki bu, başka Müslümanlar bu adamın dilinden bana bir zarar gelmez diye güvendiler. Bu adamın elinden de bana bir zarar gelmez diye güvendiler. Dolayısıyla malını, canını, ırzını güvenle teslim edebileceği kadar emin o kimsedir. İşte bu kimse Müslümanların en hayırlısıdır. Dolayısıyla elinizden ve dilinizden Müslümanlara zarar gelmemesi, Müslümanların bu ustada bizden emin olması, güvende olması da imanın şubelerinden bir şubedir. Az önce değinmiştik imanın tadını almakla ilgili hadiste. O hadis geldi. İmanın tadını kimler alabilir? İman bir tattır. Kişinin dilinde ve kalbinde o tadı hissetmesi gerekir. hakiki iman edenler, müminler. Kimdir bunlar? Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç haslet, üç özellik vardır ki bu özellikler bir kimsede bulunursa o kişi imanın tadını duyar, hisseder. Nasıl elmanın tadını yiyince alıyor, nasıl çay içince çayın tadını alıyor, bu üç hasleti sahip olan kişi de imanın tadını duyar, hisseder. Başka hiçbir tat artık ona o tadı veremez. Ne kadar para harcarsa harcasın, ne kadar iş yaparsa yapsın. Nedir bu hasletler? Birincisi, Allah ve Resulü kendisine en sevimli olacak. En çok Allah'ı ve Resulünü sevecek. İkincisi, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevecek. Yakışıklılığı için değil, parası için değil, makamının mevkisi için değil, herhangi bir menfaat için değil. Sadece Allah için sevecek. Yani o kulun Allah'a olan itaati için sevecek. Resulüne olan muhabbeti için sevecek. Allah için sevmek budur. Allah'ın dinini yaşadığı için sevmektir. Sevdiğini sadece bunun için sevecek. Başka bir şey için sevmeyecek. Üçüncü özellik ise Allah o kulu cahillikten, şirkten, küfürden kurtardıktan sonra tekrar o eski cahiliyeye, eski küfrüne, şirkine dönmekten ateşe atılıyormuşçasına korkmasın. Nasıl ateşe atılmaktan, ateşe düşmekten korkuyorsa, bunu çirkin görüyorsa, şerif görüyorsa, işte imandan sonra cahilliğe, küfre düşmekten de o oranla nefret etmesi, ondan uzak durması. İşte üçüncü özellik budur. Bu üç özelliği taşıyan kişi imanın lezzetini dilinde ve kalbinde hisseder. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri bu hasletlere sahip iman tadını alan kullarından etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kişinin herkesten daha çok sevmesi de gene imanın şubelerinden birisidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul ben kendisine ailesinden de, malından, mülkünden de, bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. Ben kendisine malından da daha sevimli olacağım, daha çok malından daha çok beni sevecek, eşinden, çocuklarından daha çok sevecek, annesinden, babasından da daha çok sevecek ve bütün insanlardan daha çok sevecek. Patronundan, arkadaşından, dostundan, sırdaşından, eşinden, dostundan, herkesten daha çok beni sevmedikçe iman etmiş olmaz. Peki, onun sevgisi ölçülebilir mi? Evet, ölçülebilir. Der ki Allah Azze ve Celle, de ki, Allah'ı seviyorsanız bana tabi ol. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. İşte bakın, Allah ve ona duyulan sevginin göstergesi, Resulü tabi olmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin göstergesi nedir? Onun getirdiği dini kabul etmek, sevmek, razı olmak, onun Resulünü tasdik etmek, iman etmek ve gücü yetince onun sünnetine sımsıkı sarılmak. Çünkü der ki, size iki şey bırakıyor. Bunlara sımsıkı sarıldığınız sürece dalalete düşmezsiniz. Bir, Allah'ın kitabı, iki benim sünnetim. Allah'ın kitabına sarılmak, Allah Azze ve Celle'ye sevginin göstergesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılmak, ona olan sevginin göstergesidir. Dolayısıyla bir insan böyle bir iddia taşıyorsa, her mecliste, her oturumda zikrettiğimiz gibi, Allah ve Resulünü en çok sevdiğini iddia ediyor. Böyle bir iddia taşıyorsa, bunu inanç ve amellerle ispat edecek. Yoksa dille söylemek, işte bir şey kazandırmaz. Her iddia bir ispat ister çünkü. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek de imanın o en altı ve en üstü bildirilen ancak arasındaki sıralama bildirilmeyen şubelerinden bir şubedir. Aynı zamanda kişinin kendisi için istediğini din kardeşliği için istemesi de imanın şubelerinden birisidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gene Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Sizden birisi kendisi için istediğini kardeşi veya komşusu için istemedikçe de iman etmiş olmaz. Dolayısıyla hayır cihetinden neye ulaşmışsak onu din kardeşimiz için de isteyeceğiz. Arabamız olmuşsa din kardeşimizin arabası olmasını da isteyeceğiz. Evimiz olmuşsa din kardeşimizin de bir ev olmasını isteyeceğiz. Çocuğumuz olmuşsa din kardeşimizin de böyle bir çocuğu olmasını isteyeceğiz. Güzel bir ayakkabımız olmuşsa, soğuktan koruyan bir paltomuz olmuşsa, bir musibetten kurtuluşumuz olmuşsa veya seveceğimiz hoşumuza gidecek ne varsa bunlara sahip olmuşsa veya bir musibetten kurtuluşumuz olmuşsa aynı isteklerimizi din kardeşimiz için de isteyeceğiz, Müslüman komşumuz için de isteyeceğiz. Ki bu durumda imanın şubelerinden bir şubeyi yaşamış, o şubeye ulaşmış olalım. Dolayısıyla haset dediğimiz işten uzak duracağız. Haset nedir? Gıptanın zıttıdır. Haset bir Müslümandaki veya bir insandaki bir nimetin yok olması ve o nimetin kendisinde olmasını talep etmektir. Gıpta ise ondaki bulunan bu şey bende de bulunsun, onu da bulunsun, bende de bulunsun diye istemektir, arzulamaktır. İşte biz gıpta edeceğiz de haset etmeyeceğiz. Bize din gıpta etmeyi güzel göstermiştir de haset etmeyi çirkin göstermiştir. Bir başkasının elindeki nimete, güzelliğe, hayra gıpta edeceğiz, haset etmeyeceğiz. O nimet ondan gitsin de bana gelsin diye bencilce düşünmeyeceğiz, zararlanmayacağız. Bu durumda imanımızda eksiklik var demektir. Komşuya eziyet etmek de haramdır. Ebu Hureyre radıyallahu'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyurmaktadır. İman kişiyi cennete götürür. Komşusuna eziyet eden veya komşusu kendi şerrinden emin olmayan birisi cennete giremeyecekse demek ki bu günahtır, haramdır. Öyleyse komşumuz bizden emin olacak. Bizden bir şer ummayacak. Bir şerden korkusu olmayacak. Ya bu adam bana şunu yapar diye endişelenmeyecek. Ben bu adamdan eminim. Güvendeyim. Bu adam bana hiçbir şey zarar vermez. Hiçbir şekilde zarar vermez. Ben ona dokunmadıkça, ona saldırmadıkça, onun haklarına tecavüz etmediğim sürece o adam bana dokunmaz diye güvende hissedecek kendini. Komşuya eziyet haramdır. Komşuya ikram ve güven, onu güvende kılmak ise imanın şubelerinden bir şubedir. Yeri gelmişken tekrar hatırlatalım. Burada imanın şubelerini sayıyoruz. Bunlardan bizde var olan şeyler imanımızın olduğuna delalet eder. Olmayan veya zayıf olan hususlar ise imanımızda o şubenin eksikliğine, dolayısıyla imanımızın eksikliğine delalet eder. Komşuya ve misafire ikram etmek ve hayır konusu varsa konuşmak, yoksa susmak ise gene imanın şubelerindendir. Ebu Hureyre radıyallahu'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sus. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunur. Ve kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine de ikramda bulunur. Evindeki misafirine ikramda bulunur. Veya iş yerindeki misafirine ikramda bulunur. Subhanallah. Düşününce gerçekten ne kadar önemli sözler değil mi? Allah'a iman ediyorsa, ahirette yani ölümden sonra dirilmeye iman ediyorsan o zaman şunları yapacaksın. Hayır dışında konuşmayacaksın. Hayır konuşacaksın veya soracaksın. Dolayısıyla dedikodu yapmayacaksın. Gıybet etmeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. İftira atmayacaksın. Susacaksın. Gene Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan komşuna ikramda bulunacaksın. Komşun senin bu vasıflarla vasıflandığından emin olacak. Ayşe validemiz der ki ya Resulullah, bir ikramda bulunacağım zaman kimden başlayayım? Kapısı sana en yakınından başla. En yakın olan Müslümandan başla demez. Kapısı sana kim yakınsa ondan başla. İstisnasız, kayıtsız. Yine Allah'a ve ahiretinde iman ediyorsa birisi misafirin ikramda bulunur. Misafir etmen ikramda gene bu üç, diğer iki şey gibi bu üç şey hayır söylemek biraz susmak, komşusuna ikramda bulunmak ve misafirin ikram etmek imanın 60 küsur veya 70 küsur şubelerinden 3 tanesidir. Kötülükten alıkoymak imandandır. Aynı zamanda iman artmakta ve eksilmektedir. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak Müslümanlar için yapılması gereken şeylerdendir. Babın altında da iki tane hadis var. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sizden kim bir münker, çirkinlik, kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse o zaman onu kalbiyle değiştirsin ki bu imanın en zayıfıdır. Yani bu üç hususun elle değiştirme, dille değiştirme ve kalple değiştirme kısmının en düşük olanıdır. Dolayısıyla buna biz emri bil maruf nehyi anil münker diyoruz. İyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Bir çirkinlik, bir haram, bir yasak olan şeyi gördüğümüz zaman onu gücümüz yetiyorsa elimize değiştireceğiz. Yani tutacağız elimden de mani olacağız. Yapma diyeceğiz. Yok buna gücümüz yetmiyorsa onun işte daha kuvvetli olmasından, yabancı oluşundan, bizim elle müdahale edemeyeceğimiz bir konumda olmasından dolayı, müdahale sınırlarımızın dışında olduğundan dolayı, buna gücümüz yetmiyorsa bu sefer dilimizle o çirkinliğe mani olmaya çalışacağız. Onun çirkin olduğunu, dinen caiz olmadığını veya haramlığını veya çirkinliğini anlatacağız. Dilimizle değiştireceğiz. Eğer buna da gücümüz yetmiyorsa bu sefer kalbimiz o işe buğz edeceğiz. O işin çirkinliğinden dolayı, o işin haramlığından dolayı, o işin İslam'a aykırılığından dolayı o işe buğz edeceğiz. O işten uzak duracağız. O işi sevmeyeceğiz. İşte bu ise elle değiştirme ve dille değiştirmenin içerisinde en düşük olandır imancı. Demek ki herhangi bir münker görüldüğünde elle değiştirilmesi de, dille değiştirilmesi de, kalple değiştirilip çirkin görülmesi de imanın şubelerinden birisidir. Nitekim bu babın altında ikinci hadis ise İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. O demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benden önce Allah'ın herhangi bir ümmete gönderdiği peygamberlerin her birinin ümmetinden havarileri vardır, destekçileri vardır ve o peygamberin sünnetine tabi olup emrine uyan sahabileri, arkadaşları da olmuştur. Daha sonra onların ardından yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyler yapan bazı nesiller çıkmıştır ki işte o tip insanlara karşı kim eliyle savaşırsa o mümindir. Kim diliyle savaşırsa o da mümindir. Her kim de kalbiyle onlarla savaşırsa o da mümindir. Kalbiyle savaşmayanın ise imandan hardal tanesi kadar pay nasibi yoktur. Öyleyse bizler yapmadıklarını söyleyenler ve İslam'da olmayan şeyleri, emrolunmayan, kendilerinin dinin emretmediği şeyleri yapanlarla gücümüz yettiğince elimizle savaşacağız. Yani elimizle onu o iş yaptığı işten uzak gitmeye çalışacağız. Ki az önceki okuduğumuz hadisin bir başka versiyonu diyebiliriz buna. Veya kalbimizle bu işe buğz ederek ve bu işin çirkinliğini, gücümüz yeterse dilimizle, gücümüz yetmezse gene kalbimizle bu işe buğz ederek, çirkin görerek, sevmeyerek o kişilerle ve o yaptıkları işlerle mücadele edeceğiz. Bunu da yapmayan kişinin hardal tanesi kadar imanı yok. Yani bir yapılan çirkinliğe, bid'ata, küfre, şirke buğz etmeyen, çirkinlikten dolayı o işe nefret duymayan kişilerin imanı yoktur demek isterseniz. Demek ki iman, az önceki hadiste geldiği üzere, çirkinlik görünce onu elle değiştirmektir. Yoksa güç yetmiyorsa dille değiştirmek, düzeltmeye çalışmaktır. Yani emri bil maruf, nehyanı münker yapmaktır. Bunu yapamayan kişi, buna güç yetiremeyen kişi ise o yapılan işe kalbiyle buğz edecek, nefret edecek. Bunu da yapmıyorsa onun imanla uzaktan, yakından alakası yoktur. Çünkü onun kalbi çirkin yapılan, dinin güzel görmeli şeylere iman etmekte. Müminlerin iman yönünden birbirlerinden farklı oluşları ve Yemenlilerin iman hususundaki üstünlüklerine dair de bir bab var. Bu da yine Bukhari'de de rivayet edilen bir hadiste bize bildiriliyor. Ebu Mesud radıyallahu anh'tan geliyor. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle Yemen tarafını, yani güney tarafı işaret ederek iman şuradadır. Ey insanlar, iyi bilin ki iman şuradadır diyerek Yemen'i gösterdi. Develerin kuyruklarının dibinde haykırıp bağıranlardaki sertlik ve katı kalplilik de şeytanın iki boynuzunun doğduğu yerdeki Rabia ve Mudar kabilelerinin olduğu taraftadır. Ve onların içindeki. İman Yemenlidir. Yemen ehli iman sahibidir. Gerçekten İslam'ın ilk dönemlerine itibaren Yemen ve onun ehli Müslüman olmuştur. Muaz bin Cebel radıyallahu aleyhi ve sellem'in vefatına yakın dönemde Yemen'e alim olarak gönderildiği zaman, kadı olarak gönderildiği zaman o kabile ona Muazzar radıyallahu anh havaya onun getirdiklerine iman etmiştir, Müslüman olmuştur. Halen Yemen İslam beldelerinden birisidir. Eğer hac veya umre için o bölgeye gittiyseniz, Yemenli ile de tanıştıysanız, Yemenliler ne kadar yumuşak huydu ve güzel ahlaklı olduğuna şahit edersiniz. Ne kadar Yemenli tanıdıysan, hepsi çok güzel ahlaklı insanlardı. Hepsi kendisine ister istemez hayran bırakıyor. İnancı ve ameliyle. Gerçekten Yemen ve ehli iman sahibi insanlar içerisinde tutmakta, barındırmakta. Allah onlardan razı olsun. Bu hadis-i de Aleyhisselatü Vesselam buna işaret etmektedir. Sertlik ve katı kalplilik ise develerinin kuyruğundan tutarak sağa sola bağıran, çağıran, kalpleri sert olan, katı kalpli olan, mizaçları sert olan insanlar ise şeytanın iki boynuzunun bulunduğu doğu tarafı kastediyor. İki boynuzun bulunduğu o bölgede bulunan Rebiya ve Mudar kabilelerindedir. Sertlik ise onların içerisindedir. Yani Rebiya ve Mudar kabilelerinde insanlar haşindir, serttir, katıdır, kabadır. Cennete ancak müminlerin gireceği, müminleri sevmenin imandan bir şube oluşu ve selamlaşmanın da müminler arasında sevgiye neden olması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen son hadisimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani tersinden okuyacak olsak, sadece mümin olanlar, iman edenler cennete girer. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yani imanın gereği mümin kardeşini sevmektir. Mümini sevmeyen, ben müminim diye iddia etmesin, ortaya çıkmasın. Size öyle bir şey göstereyim ki onu yaptığınız zaman birbirinizi sevin. Dolayısıyla iman edin, dolayısıyla cennete girmeye hak kazanın. Öyle bir söz söyleyeceğim ki bu sizin birbirinizi sevmenize, mümin oluşunuza ve cennete girmenize sebep olacak. Aranızda selamı yayın. Sahabeden bize rivayet edilir ki yan yana yürüyen iki sahabe yol esnasında yolun durumundan dolayı bir ağaç, taş ve benzeri şeyler ayrılıp tekrar birleştikleri zaman birbirlerine selam verdiler. Çünkü selamı yaymak sevginin yayılmasıdır. Sevgiye sebeptir. Kim için? Müminler için. Yoksa imanı olmayanlar bizi sevmiyorlar selamını. Bilakis tiksinti duyuyorlar. Nefret ediyorlar. Verilen selamı almıyorlar. Şüphesiz ki bu ifadeler mümin için geçerlidir. Kalbinde iman olan kişiler selamdan haz duyarlar, selam vereni severler. Dolayısıyla imanın bir şubesini, mümin kardeşini sevme kısmını yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla cennete girerler inşallah. Rabbimiz Azze ve Celle'den bizleri sevdiği, razı olduğu, birbirini seven, bir binanın duvarları gibi birbirine tutunan, İslam'ı öğrenen, yaşayan, amel eden ve insanları da buna davet eden, sevdiği, razı olduğu kullarından kılsın, bizi cennetine götürsün. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.